दोके तुम हो मेरी वरना, जीना नहीं मुझे है मरना। कह दो के तुम हो मेरी वरना, जीना नहीं मुझे है मरना। सितम है सुनो तुम्हें मेरी कसम है। कह दो के तुम हो मेरी वरना, जीना नहीं मुझे है मरना। मुझको है गम, ये सोच के माफ कर देना मुझको, मेरी ये पहली मोहब्बत है जानम, मोहब्बत है जानम। यही आरा तो एक सितम है, सुनो तुम्हें मेरी कसम है। कह दो के तुम हो मेरी वरना, जीना नहीं मुझे मरना। सितम है सुनो तुम्हें मेरी कसम है। कह दो के तुम हो मेरी वरना, जीना नहीं मुझे मरना। तुम्हारा मर जाओ भी तो जुदा हम न होंगे। देखो कभी ना ऐसा करना, देखो कभी ना ऐसा कहना। यही आवाज़ तो इक सितम है, सुनो तुम्हें मेरी कसम है। यही आवाज़ तो इक सितम है, सुनो तुम्हें मेरी कसम है।